radyo tiyatrosu. Hırçın Kız. Yazan Shakespeare. Türkçesi Mehmet Şükrü. Radyoya uygulayan Özcan Eren. Mikrofona koyan Yıldız Kenter. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Lucencio Mustafa Alabora, Tranio Erdal Özyağcılar, Batista Kamran Yüce, Hırçın Kız Katerina Göksel Kortay, Hortensio Erdoğan Aktuman, Bianca Güler Kıpçak, Gremio Pekcan Koşar, Biondello Salih Sarıkaya, Petruccio Müşfik Kenter, Grümio Alpay İzer, Curtis İsmail Dübenci, Filip Atilla Özler, Josef Abdullah Şahin, Nathaniel Ersin Samver, Pedagog Cenap Aydınoğlu, Vencensio Erdoğan Ersever, Terzi Candan İsen. Benim sadık hizmetçim Tranio, İşte bereketli Lombardiya'nın şen bahçelerindeyiz. Ben insanlarının soyluluğuyla ün yapmış Pisa'da doğdum. Bütün dünya ile ticari ilişkileri olan babam Vincenzo Bontivoglio soyundandır. Floransa'da yetiştirilen oğluysa kendisine bağlanan ümitleri kırmamak için Padua'da öğrenimine devam edip servetini yükseltmek zorunda. Sözün kısası Tranio, ben burada erdem ve felsefenin zevklerini tadacağım. Sevgili efendim, ben de bu düşüncelerinize katılıyorum. Yalnız çok rica ederim, sonunda tam bir budala olmaktan sakının. Ruhunuzu yükseltmek için musiki ve şiire çalışın. Matematik ve metafizikle yetinmeyin. En çok neyle uğraşmayı seviyorsanız onu öğrenin. Bu sözlerinden dolayı teşekkür ederim Tranio. Biondello da burada olsaydı Padua'da dostlarımızı kabul edebileceğimiz temiz bir yer tutardık. Dur bakayım, bu kalabalık da ne? Hiç şüphesiz bizi karşılamaya gelen önemli kişiler oldu. Efendiler, efendiler, beni daha fazla rahatsız etmeyin. Büyük kızıma bir koca bulmadan küçüğünü evlendirmemeye karar verdiğimi biliyorsunuz. Eğer ikinizden biri Katerina'yı seviyorsa, sizi çok iyi tanıdığım için onunla istediğiniz gibi arkadaşlık yapmanıza izin veriyorum. Doğrusu Katerina benim için çok sert. Sen ne dersin Hortensio? Söyleyiniz baba, beni kötü bir kadın gibi bu taliplere satmak mı istiyorsunuz? Talipler mi? Ne münasebet küçük hanım. Eğer biraz daha yumuşak başlı ve sevimli olmazsanız sizi isteyen bulunmayacak. Korkudan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kalbime giden yolun daha yarısını kat etmediniz. Bu gidişle üç ayaklı bir iskemleyle başınızı yarmaktan başka çare yok. İşte eğlenceli bir sahne. Bu kız ya gerçekten deli ya da son derece yüzsüz. Öteki genç kız ne kadar alçak gönüllü, ne kadar nazik oysa. Sus sus sus Tranio, sus da doya doya seyredeyim onu. Efendiler, işte sözümü tutuyorum. Sevgili Bianca, hadi içeriye kızım. Sakın üzülme. Çünkü sana olan sevgim asla ablana olaninkinden az değildir. Ha, güzel yumurcak. Parmağını onun gözüne sokmalıydın ki anlasın. Kederimle eğlenmeyin abla. Babama itaat edeceğim. Kitaplarımla çalgılarım bana arkadaşlık ederler. Dinle Tranio, sanki Minerva konuşuyor. Nasıl? Bu ifrite olan sevginizden dolayı onu kafese mi kapatmak istiyorsunuz Signor Batista? Ablasının söylediklerinden dolayı onu mu cezalandıracaksınız? Sakin olunuz efendiler, sakin olunuz. Kararım kesindir. Hadi içeri Bianca. Onun musiki ve şiirle zamanını hoş geçireceğinden eminim. Siz Hortensio yahut siz Signor Gremio, çocuklarımın iyi yetişmesi için tanıdığınız kabiliyetli öğretmenler varsa bana gönderin. Onlardan hiçbir şey esirgemeyeceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bianca'nın aşkı için ona sevdiği sanatları öğretebilecek birini bulabilirsem babasına tavsiye edeceğim. Ben de Signor Gremio. Şunu iyi biliniz ki Bianca'ya yaklaşmak ve güzel sevgilimizin kalbinde iki bahtiyar rakip olarak kalmak istiyorsak tek çaremiz var. Nedir? Ablasına bir koca bulmak. O şeytana mı? Babasının servetine rağmen onunla evlenecek kadar deli bir adamın bulunabileceğini zannediyor musun Hortensio? Dünyada ne yürekli gençler vardır dostum. Para hatırı için onun her kusuruna katlanacak birini bulmak bize düşüyor. Öyle olsun. Onu evlenmeye razı eden ve bizi kurtaran kahramana memnuniyetle Padua'nın en güzel atını bağışlayacağım. Hadi artık çıkalım. Şu dakikada Kartaca kralının Anna'yı sevdiği kadar sevdiğim bu kızın benim olması için yapmayacağım şey yok Tranio. Ona olan aşkımla yanıyor, tutuşuyor, mahvoluyorum. Mercan dudaklarının kımıldadığını, nefesinin havaya en güzel kokular saçtığını duydum. Ona ait ne gördümse güzeldi. Onu bu daldığı rüyadan uyandırmanın zamanı. Efendim, efendim, rica ederim uyanın. Eğer bu genç kızı seviyorsanız onu elde etmeye çalışınız. Durum şu, ablası o kadar hırçın ki babasının ondan kurtulacağı güne kadar sevgiliniz evde yaşamak zorunda. Talipler rahatsız etmesin diye babası onu kafese kapadı. Yapılacak tek şey hemen bir öğretmen bulup genç kıza yaklaşmaya çalışmak. Öğretmen de siz olacaksınız tabii. Evet evet, benim de planım buydu. Yapabilir miyiz dersin? İmkansız. Sizin rolünüzü kim oynayacak? Padua'da Vincenzo'nun oğlu kim olacak? Evini kim tutacak? Dostlarını kim kabul edecek? Üzülme, ben hepsini düşündüm. Daha hiçbir yerde görülmedik. Kimse hangimizin efendi, hangimizin uşak olduğunu bilmiyor. Ben kendime düşeni yapacağım, sen de benim yerime efendi olacaksın. Evi sen tutacak, hizmetçilere sen emredeceksin. Ben büsbütün başka bir adam olacağım. Floransalı, Napolili ya da Pizalı yoksul biri. Şimdi acele et bakalım Tranyo. Elbiselerini çıkar. Benim mantomu ve şapkamı giy. Biondello geldiği zaman bana değil sana itaat etsin. Ha işte geliyor sersem Biondello. Şimdiye kadar neredeydin Zevzek? Nerelerde miydim? Fakat siz neredesiniz efendim? Bu nasıl kılık? Birbirinizin elbisesini giymişsiniz. Dinle dinle sersem. Tranyo hayatımı kurtarmak için benim elbiselerimi ve mevkimi aldı. Ben de kendimi kurtarmak için onunkileri aldım. Çünkü buraya gelir gelmez kavgada birini öldürdü. Ne? Ona itaat etmeni sana emrediyorum. Bana gelince canımı kurtarmak için kaçıyorum, anladın mı? Ağzından bir daha Tranyo adı çıkmasın. Tranyo Lucentio oldu. Hadi gidelim Tranyo. Ha, yapacağım bir şey daha kaldı. Sen de Bianca'nın talipleri arasına karışacaksın. Sebebini sorarsan şu kadar söyleyebilirim. Bunun için oldukça önemli sebepler var. Padualı dostlarımı, bilhassa herkesten çok sevdiğim arkadaşım Hortensio'yu ziyaret için Verona'dan geliyorum. Dur bakayım. Aa, evi şu olmalı. Vur bakalım Grumio. Vurmak mı? Kime, kime vurayım? Biri efendime saygısızlıkta mı bulundu? Sersem, sana kapıyı vur diyorum. Hızlı vur, yoksa ben o koca kafana vuracağım. Bak hala duruyorum. Ben şimdi sana gösteririm. Ah, imdat, vur. İmdat, vur şu kapıya. Sana vur dedim mi vur, budala. Ne, ne oluyor? Vay! İhtiyar dostum Grumio. Ah, sen de mi Petruccio? Demek Padua'ya geldiniz. Hortensio, şu serseme kapıyı vur dedim. Dedim ama dinleyen kim? Sakin olun Petruccio, sakin olun. Ben Grumio'ya kefilim. Bu ihtiyar sadık ve şen adamımız laf anlamamış o kadar. Şimdi söyle bakalım aziz dostum, sizi hangi rüzgar Verona'dan buralara attı? Kısaca anlatayım Signor Hortensio. Babam Antonio öldü. Ben de zengin birinin kızıyla evlenip servetimi çoğaltmak için dolaşıyorum. Kesemde para, evimde eşya dolu. Bir de aradığım insanı bulsam. Tam zamanında geldim Petruccio. Sana çok zengin bir kız tanıtabilirim. Ama o kadar vahşi ve hırçın bir kız ki bana bu iş için teşekkür edeceğini hiç sanmam. Signor Hortensio, para benim için her şey olduğuna göre kadın ne kadar çirkin, ne kadar hırçın, ne kadar kötü olursa olsun beni korkutamaz. Ben Padua'ya zengin bir kadınla evlenmeye geldim. Zenginlik mutluluk için yeter. Madem ki öyle, yolun açık olsun. Babasının adı Battista Minola. Kibar ve nazik bir adam. Kızın adı Caterina Minola. Padua'da zehir saçan diliyle ün salmış. Kendisini tanımasam bile babasını tanıyorum. Hemen gidip görüşmeliyim. Yo, dur dur dur Petruccio dur. Ben de seninle beraber geliyorum. Hayatımın cevheri güzel Bianca'yı o muhafaza ediyor. Hırçın Caterina bir koca bulana kadar hiç kimse Bianca'nın yanına sokulamayacak. Onun için dostum Petruccio, bana bir iyilikte bulunacaksın. Koyu renk bir elbise giyeceğim. Beni Batista'ya Bianca için bulduğun müzik öğretmeni olarak tanıtacaksın. Böylece ben de sevgilime yaklaşmak imkanına kavuşacağım. Şu gelene bakın efendim. Görüyor musunuz gençler yaşlıları aldatmak için nasıl da aynı takki altında birleşiyorlar. Sus, Grumio sus. Bu benim rakibim Lucentio. Gel Petruccio gel, biraz kenara çekilelim. Lucentio ha? Şık bir delikanlı. Ne kadar da yakışıklı. İyi ama yanındaki kim? Oh. Vay Signor Grumio. Uğurlar olsun efendim. Size rastladığım çok iyi oldu Signor Hortensio. Nereye gittiğimi biliyor musunuz? Signor Battista'ya. Güzel Bianca için iyi bir öğretmen bulacağımı vaat etmiştim. Bir tesadüf karşıma şu delikanlıyı çıkardı. Şiir ve edebiyatta çok kuvvetli. Çok iyi, çok. Centilmenin biri de bana iyi bir müzik öğretmenini tavsiye etti. Bu suretle ben de sevgili Bianca'ya hizmette geri kalmamış olacağım. Neyse Signor Gramio, şimdi bunu bırakalım da size ikimiz için de hayırlı bir haber vereyim. İşte tesadüfün önümüze çıkardığı soylu bir kişi ki hırçın Katerina ile evlenmek istiyor. Sahi mi Signor? Bütün kusurlarına rağmen buna cesaret edecek misiniz? Ona her bakımdan yardım edeceğimi vaat ettim. Bu işi becerebilirse hepimiz yardıma hazırız. Durun bakayım, gelenler var. Kim bunlar acaba? Uğurlar olsun efendiler. Lütfen bana Signor Batista Minola'nın evine giden en kısa yolu gösterir misiniz? İki güzel kızı olan mı? Evet, ta kendisi. Dinleyiniz efendim. Acaba kızların hangisini... Bu olsun, öteki olsun. Size ne? Hey. Hırçın olanı değil ya sakın. Kavgacı adamlardan hoşlanmam. Hadi Biondello, gidelim. Bir dakika. Gitmeden önce bir kelime daha efendim. Bahsettiğiniz kızla evlenmek niyetinde misiniz? Hı? Evet mi hayır mı? Yollar herkese açık değil mi yoksa? Efendim onu Signor Gremio seviyor da ondan. Ve Signor Hortensio. Beni dinleyiniz. Siz Batista'nın kızını hiç gördünüz mü? Hayır efendim. Fakat iki kızı olduğunu işittim. Biri hırçınlığıyla ne kadar ünlü ise öteki de alçak gönüllülüğü ve güzelliğiyle o kadar tanınmış. O güzel kızın yanına taliplerin sokulması babası tarafından yasaklanmıştır. Ablası evlenmeden onu kimseye vermek istemiyor. Ablasına ise bütün kusurlarına rağmen ben talip olacağım. Öyleyse herkese birlikte bana da bu iyiliği yaparsanız size nankörlük etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Bunu ispat için de hepinizi öğle yemeğinden sonra buluşup sevgilimizin sağlığına içmeye davet ediyorum. Bravo, içelim. Evet, buyurun. Beraber. Taliplerinden en çok hangisini seviyorsun? Çabuk söyle diyorum sana, saklamaya çalışma. İnanınız ablacığım, daha hiçbirini iyice görmedim ki size cevap vereyim. Yalan söylüyorsun. Hortensio değil mi? Siz onu seviyorsanız size yardım için elimden geleni yaparım. Öyleyse onu istediğin kadar zengin bulmuyorsun. Yoksa Gremio ile mi evlenmek istiyorsun? Anlıyorum, şaka ediyorsunuz. Siz her zaman benimle eğlenirsiniz. Ben sana şimdi şaka etmeyi gösteririm. Bu şirketine sebep ne? Utanmıyor musun şeytan kılıklı çılgın? Kızcağızı ağlatmaktan ne zevk alıyorsun? Siz hep ona acırsınız biliyorum. Ben ağlasam kılınız kıpırdamaz. Ondan intikam alıncaya kadar ağlayacağım işte. Tanrım, şu dünya yüzünde benden daha bedbaht adam var mı acaba? Günaydın komşu Batista. Günaydın komşu Gremio. Uğurlar olsun beyler. Size de efendim. Bana dediler ki sizin Katerina adında iyi huylu, çok güzel bir kızınız varmış. Evet efendim, Katerina adında bir kızım var. Ben Veronalı bir centilmenim. Kızınızın nezaket, güzellik, zeka, daha birçok erdemlerinden söz edildiğini duydum. Bunların doğru olup olmadığını gözlerimle görmek için sizi rahatsız etmeyi göze aldım. Konukseverliğinize karşılık olarak da size adamlarımdan musiki ve matematikte fevkalade kuvvetli olan bir genci takdim ediyorum. Rica ederim kendisini geri çevirmeyin. Beni gücendirmiş olursunuz. Kendisi Mantualı'dır, adı Lucio. Hoş geldiniz efendim, ikiniz de. Ancak kızım Katerina'dan hoşlanmayacağınızı çok iyi biliyorum. Anlıyorum. Ondan ayrılmak istemiyorsunuz. Yahut da beni beğenmediniz. Sözlerimi yanlış anlamayınız. Ben düşündüğümü söyledim. Nerelisiniz, adınızı öğrenebilir miyim? Adım Petruccio. İtalya'da herkesin tanıdığı Antonio'nun oğlu. Onu çok iyi tanırım. Petruccio, pek hızlı gidiyorsunuz. Biraz da biz derdimizi anlatalım. İşte komşu, ben de size şu genç alimi takdim etmek istiyorum. Müzik ve matematikte olduğu kadar Yunanca, Latince ve öbür dillerde de eşi yoktur. Adı Cambio'dur. Lütfen hizmetlerini kabul buyurunuz. Bin teşekkür Signor Gremio. Hoş geldiniz aziz Cambio. Fakat şu yanınızdaki sinyoru tanımıyorum. Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim efendim? Özür dilerim efendim. Bu şehrin yabancısı olduğum halde güzel Bianca'nın talipleri arasına beni de kabul etmenizi ve kızınızın yanında bana da bir yer vermek lütfunda bulunmanızı rica edeceğim. Adınız Vincenzo değil mi? Nerelisiniz? Pisa şehrinden efendim. Vincenzo'nun oğluyum. Adını duymuştum. Hoş geldiniz. Hey, kim var orada? Uşaklar. Buyurun efendim. Bu efendileri kızlarımın yanına götür. Peki efendim. Her ikisine de öğretmenlerine iyi davranmalarını söyle. Şimdilik güle güle beyler. Signor Batista, artık yalnızız. Kısa konuşacağım. Benim işimin uzamaya tahammülü yoktur. Babamı tanıdınız, onun tek mirasçısıyım. Kızınıza kendimi sevdirebilirsem, söyleyiniz, ona çeyiz olarak ne vereceksiniz? Ölümümden sonra topraklarımın yarısı ve hemen 20.000 altın. Buna karşı ben de dul kalacak olursa bütün topraklarımı ve gelirlerimi ona bırakıyorum. Kontratı buna göre hazırlayalım. Önce en önemli noktayı halledelim. Yani sizi sevmeye razı olsun, asıl iş bunda. Onun hiç önemi yok. O ne kadar kavgacıysa ben de o kadar inatçıyım. Yola geleceğine eminim. Öyleyse işiteceğiniz ağır sözlere şimdiden hazır olun. Durmadan eser rüzgarlara karşı yerlerinden kımıldamayan dağları size örnek olarak gösterebilirim. Şimdi lütfedin onu buraya gönderin. Kendisini burada bekliyorum. Günaydın Kate. Adınızın Kate olduğunu işitmiştim. İyi işitmişsiniz ama tam değil. Bana Katerina derler. Kısaca Kate. Kate'lerin güzeli, şekerlerin şekeri Kate'im benim. Cambridge'in Kate Koleji'nin Kate'i. Bütün şehirlerde güzelliğinizin, alçak gönüllülüğünüzün metini duyarak sizi görmek ve evlenmek için Padua'ya taşındım. Tamam işte. Daha ilk görüşte taşınabilir bir şey olduğunuzu anlamıştım zaten. Nasıl yani? Bir iskemle. Ne yazık sevgili Kate, sizi uzun zaman taşıyamayacağım. Çünkü çok genç, çok hafifsiniz. Sizin gibi kaba bir adamın yakalayamayacağı kadar hafif. Ağır olun Kate, ben bir centilmenim. Ben de bunu anlamak istemiştim. Alın bakalım. Şu tokadı bir yiyin de. Bir daha vurursan inan olsun seni tepelerim. Beni döverseniz centilmen olmadığınızı ispat etmem. Aa, elimden kurtulamazsınız Kate. Burada kalırsam sizi döveceğim. Bırakın gidin. Bırakın katiyen, diyorum. Katiyen. Katiyen gönlüm sizi çok sevdi. Bana sizin kavgacı, hırçın, somurtkan olduğunuzu söylemişlerdi. Görüyorum ki hepsi yalan. Ben sizi sen, şakrak, çok nazik buluyorum. Düşünerek konuşuyorsunuz. Bir ilkbahar çiçeği gibi latifsiniz. Ne kaşlarınızı çatıyor, ne yan gözle bakıyor, ne de kötü kadınlar gibi kızdığınız zaman dudaklarınızı ısırıyor. Neden herkes Kate topaldır diyor. Aa, hepsi iftira. Yürüyünüz de bir göreyim bakayım. Hiç topallamıyorsunuz. Aptal! Sen git de hizmetçilerine emret. Artık bu boş gevezeliklere son verelim. Babanız karım olmanıza razı oldu. Çeyiziniz iyi olduğu için isteseniz de istemeseniz de karım olacaksınız. Ben tam size göre bir kocayım Kate. Sizi ancak ben tatlı, sevimli bir Kate haline getirebilirim. Aha işte babanız geliyor. Sakın reddetmeyin. Ben bu Kate'i almak istiyorum, alacağım da. Nasıl Signor Petruccio? Kızımı kandırabildiniz mi? Tabii efendim, tabii zaten başka türlü olamazdım. Katerina kızım, siz ne diyorsunuz? Kızım mı? Bana kızım mı diyorsunuz? Beni yarı deli, küstah bir soytarı, beyinsiz bir adamla evlendirmek babalığınıza yaraşır mı sizin? Onun hırçınlığı kurnazlığından, o öfkeli değil, sabah gibi sakindir. Gerçek bir güvercindir o. Kısacası aramızda anlaştık, pazar günü düğünümüzü yapıyoruz. Pazardan önce asılırsın umarım. Duyuyor musunuz Petruccio? Bütün ümitlerimize veda. Sabırlı olun efendiler. Bu sadece size gösteriş. Onun aslında beni ne kadar sevdiğini düşünemezsiniz. Ah sevgili Kate, boynuma asılıyor, öperek sevgi sözleri tekrarlıyordu az önce. Sizler acemisiniz. Kadınlarla erkekler yalnız oldukları zaman işler başkadır. Ver elini Kate. Düğün elbisesi almak için Venedik'e gidiyorum. Siz de hazırlanın, davetlilere haber gönderin. Kate'in çok güzel olmasını istiyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Tanrı sizi mutlu kılsın. Petruccio karar verilmiştir. Amin, biz de şahidiz. Hoşça kalın baba. Hoşça kalın karıcığım. Hoşça kalın dostlarım. Pazara kadar dönerim. Yüzükler, türlü türlü mücevherler, elbiseler alacağım. Hadi kucakla beni Kate. Pazara evleniyoruz. Batista, işte ne zamandan beri beklediğimiz gün geldi. Artık küçük kızınızla meşgul olabiliriz. Ben sizin komşunuzum ve ona ilk talip olan benim. Ya ben? Ben onu kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum. Hadi canım, sen onu benim kadar sevemezsin. Senin sakalın kırlaşmış, aşkın donmuş. Çekil oradan, aşkı besleyen olgunluktur. Fakat güzellerin gözlerinde çiçeklenen gençliktir. Efendiler, efendiler. Hanginiz kızım için daha zengin bir çeyiz temin ederse Bianca onun olacak. Signor Gremio, ona ne verebilirsiniz? Biliyorsunuz ki şehirdeki evim altın, gümüş kaplarla, sevimli ellerini yıkayabileceği leğenlerle dolu. Sonra halı takımları, karyola örtüleri, İpekli çamaşırlar, incilerle işlenmiş Türk yastıkları, altın işlemeli Venedik karyola eteklikleri, bakır takımlar, kısacası bir ev kadınına gereken her şey. Çiftliklerimde 100 tane sütlü ineğim, 120 besili öküzüm ve buna benzer çok şeyim var. Doğrusu artık genç değilim ama hayatımda bana ait olan şeylerin hepsi ben ölünce onun olacak. Şimdi de beni dinleyiniz. Ben babamın tek mirasçısıyım. Kızınızla evlenirsem ona zengin Pisa şehrinin surları içinde ihtiyar Signor Gremio'nun Padova'daki evlerin hepsinden daha güzel 3-4 tane ev bağışlayacağım. Bunlardan başka ben ölünce kendisine kalacak olan bereketli topraklarımdan gelen 2000 altın. Ne dersiniz Signor Gremio bu işe? 2000 lira gelir. Ben bütün topraklarımı satsam bu kadar etmez. Fakat ayrıca şimdi Marsilya yolunda sefer eden kadırgamı da ona vereceğim. Nasıl? Şimdi soluğunuz kesildi mi? Herkes bilir ki babamın hiç olmazsa 3 büyük gemisi, 2 geniş çektirmesi, 12 de sağlam kadırgası var. Oh, ben olanı verdim. Daha fazlası elimden gelmez. O halde Signor Batista, deminki sözünüze göre kız benim. Gremio yenildi, ben kazandım. Teklifinizin iyi olduğunu itiraf etmeliyim. Babanızın bunları tasdik etmesi şartıyla kızım sizindir. İşte son sözüm. Önümüzdeki pazar kızım Katerina evleniyor. Ondan sonraki pazar babanızın onayını alabilirseniz Bianca ile nişanlanırsınız. Aksi takdirde o Gremio'nundur. İkinize de teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Signor, babanız her şeyini size verip bu yaşta sizin sofranıza oturmaya razı olursa delidir. Bunlar masal masal. İhtiyar İtalyan tilkileri o kadar budala değildir delikanlı. O da gitti işte. Kart herifler. Madem ki efendim Lucensio'nun yerine geçtim, yapma Lucensio'nun neden Vincenzo adında bir de yapma babası olmasın? Tuhaf değil mi? Çocukları hep babalar yapar. Bu oyunda ise babayı çocuk meydana getirecek. Öğretmen efendi, durunuz, pek ileri gidiyorsunuz. Bir saat daha sürecek olan müzik dersimizden sonra sıra size gelecek. Edebiyatınızı o zaman öğretirsiniz. Neden öyle oluyormuş? Önce ben felsefe ve edebiyat derslerini vereyim, siz sonra müziğinizle uğraşın. Efendiler, tartışmayı kesseniz iyi olur. Ben okul öğrencisi değilim, canım ne zaman isterse o zaman çalışırım. Şimdi ikiniz de gelin şuraya oturun. Biriniz çalgısını akorde edene kadar öbür efendi de edebiyat dersini bitirmiş olur. Hadi başlayalım, nerede kalmıştık? Burada efendim. Hiç ibat simois, hiç essigei tellus, hiç stretat priami regia celsa senis. Tercüme edin bakalım. Ben Lucensio'yum, Pizalı Vincenzo'nun oğlu. Aşkınızı kazanabilmek için kılık değiştirdim. Taliplerin arasında bulunan Lucensio ise benim elbiselerimi giyen hizmetçim Tranyo'dur. İhtiyar Pimpon'u aldatmak için. Çalgının akordu tamam efendim. Çalın da görelim. Olmamış, biraz daha uğraşın, bazı sesler bozuk çıkıyor. Size gelince, durun bakayım, biraz da ben uğraşayım şu çeviriyle. Ben sizi tanımıyorum, size itimat etmiyorum. Dikkat edin, bizi dinliyor. Kendinizi fazla hayale kaptırmayın ama ümidinizi de kesmeyin. Küçük hanım, akort tamam. Gene olmamış, az daha gayret edin. Şu herif sevgilime kur yapıyor. Ne kadar da mağrur. Yakışıklı da. Bundan sonra gözümü ondan ayırmayacağım. Belki ileride size inanırım ama bugün güvenemiyorum. Hadi sıra sizin efendim. Size bu çalgıyı öğretmeden önce parmaklarınızı nasıl kullanacağınızı göstermek için en başından başlayacağım. Yani her öğrencime yaptığım gibi önce gamları göstereceğim. Metodumu okunaklı olarak şu küçük kağıt parçasına yazdım. Bekleyip onları gözetleyeceğim. Aldanmıyorsan bu herif de sevgilime aşık. Ama ben gamları geçeli çok oldu. Zarar yok efendim, zarar yok. Hortensio'nunkini de öğrenin bir kere. Ben bütün akortların esasıyım. Hortensio'nun aşkını terennüm için Bianca onu kocalığa kabul ediniz. O bütün kalbiyle sizi seviyor. Bir anahtarda iki notam var. Acıyınız bana yoksa ölürüm. Gam dedikleri bunlar mı? Hiç sevmedim. Hem artık gidip ablamın süslenmesine yardım etmeliyim. Biliyorsunuz yarın düğünü var. Şimdilik hoşça kalın sevgili öğretmenlerim. Ya Signor Lucensio, işte Petruccio ile Caterina'nın evlenecekleri gün geldi. Ama hala damattan haber yok. Papaz nikahlarını kıymak için beklerken nişanlının görünmemesi rezalet doğrusu. Ne dersiniz Lucensio? Kaba, seviyesiz, maymun iştahlı bir adamla evlenmeye, şimdi de beni alması için keyfini beklemeye mecbur olduğum için asıl zillet bana ait. Çirkin huylarını kaba bir görünüş altında gizlemeye çalışan bir deli o. Bunu size kaç defa söyledim. Şu anda herkes parmağıyla zavallı Katerina'yı gösterip Petruccio gelir ve onunla evlenirse bu kız deli Petruccio'nun karısı olacak diyor. Sabırlı olun iyi Katerina. Siz de Batista. Onu geciktiren sebepler ne olursa olsun Petruccio'nun niyeti fena değildir. Kaba ve garip olabilir fakat aklı başında ve namusludur. Keşke onu hiç görmeseydim. Ben gidiyorum. Git yavrum git. Seni bu gözyaşlarından dolayı azarlayacak değilim. Değil senin gibi hırçın bir kız, melekler bile böyle bir hakarete tahammül edemez. Efendim, şimdiye kadar hiç işitilmemiş haberler. Ne diyorsun, nedir işitilmemiş haberler? Petruccio geliyor. Eski bir manto, yeni bir şapka, 3 defa içi dışına çevrilmiş eski bir potur, bir teki bağlı öbür teki düğmeli yırtık çizmeler. Şehrin silah müzesinden alınmış kınsız, kabzası kırık, paslı bir kılıç. Kurt yemeği eski bir eğer vurulmuş. Uyuz, nezdeli, saracadan bozulmuş, sarılıktan çürümüş, tık nefes, keneler tarafından ısırılmış, çarpık omuzlu, kambur ve sarsak bir beygir. Yanında kim var? Çulu beygirinkinden farksız uşa. Bir ayağında örme, öbüründe kalın yün çoraplar. Biri kırmızı bağlı, öteki mavi. Başında sorguç yerine 40 yeni aşk şarkısı iliştirilmiş eski bir şapka. Bir canavar, elbise giymiş gerçek bir canavar. Ne bir Hristiyan seyisine ne de bir centilmen uşağına benziyor. Üstüne başına pek dikkat etmezse de böyle soytarıca giyinişinde herhalde bir maksat olacak. Geliyor ya, nasıl gelirse gelsin. Hey! Efendiler nerede? Burada kim var? Hoş geldiniz efendim. Öyle ama hiç de hoş gelmedim. İyi giyinmemişsiniz. Buraya çabuk yetişeyim diye. Kate nerede? Benim sevgili nişanlım nerede? Kaynatam nasıl? Ne o dostlarım, neden hepiniz durgunsunuz? Niçin hepiniz bana bir kuyruklu yıldız seyreder gibi hayretle bakıyorsunuz? Biliyorsunuz ki bugün düğün gününüz. Önce gecikmenize canımız sıkılmıştı ama şimdi de sizi böyle külüstür bir kılıkta gördüğümüz için daha çok üzülüyoruz. Böyle bir günde sizin gibi bir centilmene hiç yakışmayan bu elbiseleri çıkarın lütfen. Söyleyin, hangi önemli sebepler sizi bu kadar geciktirdi? Niçin böyle neredeyse tanınmayacak halde geldiniz? Şimdi anlatması güç, dinlemesi de can sıkar. İşte sözümü tutup geldim ya, uygun bir zamanda size her şeyi anlatırım. Kate nerede, Kate? Kaç gündür ondan uzak kaldım. Vakit geçiyor, şimdiye kadar kilisede olmalıydık. Hiç olmazsa bu kılıkla evlenmek istemeyeceğinizi umarım. Namusum hakkı için böyle evleneceğim. Evlenecek olan benim, elbiselerim değil. Artık bundan bahsetmiyorum. Hem artık gidip karımı öpeyim de iyi günler dileyim. Signor Gramio, kiliseden mi geliyorsunuz? Güveyle gelin evlerine döndüler mi? Güvey mi dediniz? Güveyden çok bir seyis. Zavallı kız, onun ne mal olduğunu yakında anlayacak. Nasıl? O kızdan da mı huysuz? İmkanı yok. Şeytan, gerçek bir ifrit. O da bir dişi şeytan, şeytanın karısı. O kocasının yanında bir kuzu, bir güvercin. Dinleyiniz Lucensio. Papaz ona Katerina'yı zevci olarak alıp almadığını sorduğu zaman evet her şeyiyle diye bağırıp öyle korkunç bir biçimde yemin etmeye koyuldu ki papaz şaşkınlıktan elindeki kitabı düşürdü. Almak için eğildiği zaman güvey büsbütün kudurarak ona öyle bir yumruk indirdi ki papaz bir yana, kitap bir yana yuvarlandılar. Kız ne dedi bu olanlara? Onun her yanı titriyordu. Hiç böyle evlenme görülmemiştir. Dinleyin. Çalgı sesleri duyuyorum. Geliyorlar galiba. Dostlar, zahmetinizden dolayı teşekkür ederim. Biliyorum ki yemeği birlikte yiyeceğimizi sanıyorsunuz. Muhteşem bir düğün ziyafeti hazırlattım. Şu anda size veda ederek buralardan ayrılmak zorundayım. Nasıl, bu gece mi gideceksiniz? Akşam olmadan, hemen şimdi gitmeliyim. Kadınların en yüreklisi, en iyisi, en güzeliyle evlenirken törende hazır bulunan namuslu ailelere teşekkür ederim. Madem ki gitmek zorundayım, siz kaynatamla birlikte yer içersiniz. Hepiniz hoşça kalın. Hiç olmazsa yemek sonuna kadar kalın. Ben de rica ederim. İmkanı yok. Ben de rica ediyorum. Çok memnun oldum. Neye memnun oldunuz? Kalmamı rica etmenize. Ama daha çok yalvarsanız bile kalmayacağım. Beni seviyorsanız kalırsınız. Hey! Grimio! Atlarım hazır mı? Hazır efendim. Pekala. Öyleyse canınız ne isterse yapın. Ben bugün gitmeyeceğim, yarın da gitmeyeceğim. Canım ne zaman isterse o zaman gideceğim. Kapılar açık işte, yol orada. Daha ilk günü gitmek isteyişinizden ne biçim bir koca olduğunuz anlaşılıyor. Ah Kate, Kate. Sakin ol, rica ederim, kızma. Kızacağım ya, kızacağım işte. Ne yapabilirsiniz? Üzülmeyin babacığım, üzülmeyin. Ben ne kadar istersem o da o kadar kalmaya mecbur. Efendiler yemeğe buyurun. Bir kadın dediğini yaptıramazsa çıldırır. Tabii Kate, tabii, sen emredersen hepsi yemeğe gidecekler. Gitsinler, yesinler, senin şerefine içsinler. Sevgili Kate'ime gelince... O bana itaat etmek zorunda. Yo, kızmayın, tepinmeyin. Gözlerinizi öyle açmayın. Boşuna kendinizi üzmeyin sevgilim. Ben benim olan şeyin sahibi olmak isterim. O benim malım, evim, eşyam, atım, öküzüm, her şeyim. Gremio, kılıcını çek. Bu haydutlara karşı hanımını koru. Hadi bakalım, yola koyulalım. Dur. Hadi yürü bakalım. Kate, Kate. Bırak, yürü bakalım. Gerçekten de gittiler. Doğrusu huzur içinde yaşayacak bir çift. Hemen gitmeselerdi gülmekten katılacaktım. Bianca, ablanız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaçık olduğu için başka bir kaçıkla evlendi. Dostlarım, komşularım, gelinle güvey yerlerini boş bıraksalar da soframızdan neşe ve tatlılık eksilmeyecek. Siz güveyin yerine oturun Lucensio. Bianca da ablasının yerine otursun. Buyurun efendiler. Lanet, lanet. Bütün yorgun beygirlere, bütün kaçık efendilere ve bütün berbat yollara lanet olsun. Hiç kimse benim kadar yorulmamış, çamurlara batmamış ve böyle kemikleri kırılıncaya kadar dövülmemiştir. Ateş yakmak için beni önden gönderdiler. Kendileri arkadan gelip sıcak odada ısınacaklar. Bense ancak ateşi üflerken ısınacağım. Bu havada en sağlam insan bile nezle olur. Hey, Kurtiz! Böyle soğuktan titreyerek beni çağıran kim? Bir buz parçası. Aman, aman Kurtiz, ateş. Efendimle karısı geldiler mi Gromio? Evet Kurtiz, evet. Onun için hemen ateşi yak. Hanım gerçekten söyledikleri kadar ırçın mı? Bu soğuktan önce öyleydi. Ama bilirsin ki kış erkeği, kadını, hayvanı uslandırır. Sen şimdi şu ateşi yakacak mısın, yakmayacak mısın? Yaktım, yaktım. İşte oldu. Şimdi anlat bakalım neler oldu? Aşçı nerede, yemek hazır mı? Ev döşenmiş mi? Örümcek ağları süpürülmüş mü? Hizmetçiler yeni önlüklerini takmış, beyaz çoraplarını giymişler mi? Örtüler masalara serilmiş mi? Her şey, her şey hazır. Kuzum anlat, bir şeyler anlat. Anlatacak çok şey var. Sen şimdi Natalya'yı, Joseph'i, Nikola'yı, Filip'i, Walter'i, daha kim varsa bütün uşakları çağır. Peki. Hoş geldin Gromio. Hoş geldin. Ha zaten geldiler bile. Nasılsınız bakalım? Hoş geldin Gromio, sen nasılsın? Nasılsın Gromio? Vay dostum Gromio. İyisin ya ihtiyar çocuk. İyiyim yiğitlerim, iyiyim. Şimdi söyleyeyim bana, her şey hazır, her şey yerinde mi? Her şey hazır. Efendimiz nerede, geliyorlar mı? Şurada, iki adımlık yolda. Ayağını yere basmıştır bile. Oho! Susun, geliyor. Nerede bu kerata lan? Nasılsın? Kapıda özengimi tutup atımı alacak kimse yok ha? Natalya! Filip, Joseph, neredesiniz? Geliyoruz efendim, buradayız. Alçak elimden. Nerede o önden yolladığım kakavan? Buradayım efendim, kakavan burada. Dolap beygiri, sana bu zevzeklerle beraber beni parkta karşıla demedim mi? Sersemler, hadi bana yiyecek getirin. Nerede bu zevze? Oturun Kate, hoş geldiniz. Neşeli olmuş sevgili Kate. Zevzek, çıkar şu çizmelerimi. Ayağımı kıracaktın lan. Al şu tekmeyi de ötekini çıkarırken dikkat et. Fino köpeğim Tralius nerede? Kakavan, çabuk git yeğenim Ferdinand'ı çağır bana. Kate, onu mutlaka tanımalısın. Terliklerim nerede? Su geliyor mu su? Kate gel elini yıka. Biraz acıktın biliyorum ama önce sen mi dua edersin yoksa ben mi edeyim? Bu ne eti bu, koyun mu? Evet efendim. Yakmışsınız. Bütün yemekleri yakmışsınız. Ama serseme herifler be. Nerede o haydut ahçı? Alın bu yemekler, hepsi sizin olsun. Dökeyim hepsini yere de temizleyeyim bakalım. Al bakalım. Yo, mırıldanıyorsunuz ha, ben şimdi size gösteririm. Lan çekin bari. Rica ederim kocacığım, bu kadar kızmayınız. Siz dökmeseydiniz yemekler fenaya benzemiyordu. Kate, size bunlar yanmış kurumuş diyorum. Böyle yemekler bana yasak. Öyle et yiyeceğimize açlıktan ölelim daha iyi. Sabret, yarın her şey yoluna girecek. Bu gece ikimiz de aç yatacağız. Gel seni yatak odana götüreyim. Gel benim güvercinim, gel. Gel. Öf. Filip, hiç böyle şey gördün mü sen kuzum? Hırçın kızı kendi silahıyla öldürüyor galiba. Dur, geliyorlar galiba. Bu yolun iyi bir sonuç vereceğini umarım. Şahin'imin şimdi karnı aç. Yola gelinceye kadar onu iyi beslemek doğru değil. Ha, bir yol daha var. Huysuz çaylaklara yaptıkları gibi onu uykusuz bırakmak. Bugün hiçbir şey yemedi. Dün gece hiç uyumadı. Bu gece de uyumayacak. Uydurma kusurlar bulup yastığı bir yana, yatağı yorganı öbür yana atacağım. Göz kapakları kapanmaya başlayınca ben de bağırıp çağırmaya başlarım. Bütün bunları ona olan sevgimden dolayı yaptığımı da söylemeyi unutmam. Bu bir kadını nezaketle öldürmektir. Hırçın bir kadını yola getirmek için kim daha iyi bir usul biliyorsa söylesin. Bu sırrı herkese öğretmek insanlığa hizmettir. Bianca, Tanrı size bütün mutlulukları versin. Ansızın karşınıza çıktım ama Hortensio ile sizi terk etmeye karar verdik. Şaka ediyorsunuz Tranio. İkiniz de bırakıyor musunuz beni? Evet efendim. Hortensio zengin bir dul bulmuş. Bir gün içinde onunla evlenecekmiş. Demek ki ondan kurtulduk. Biondello mu o gelen? Efendim, işimize yarayacak yaşlı bir yolcu buldum, ne dersiniz? Kim Biondello? Ne olduğunu bilmiyorum, pedagog olduğunu söyledi. Vakur bir hali var. Ne olmuş? Sevgilinizi götürün ve bizi yalnız bırakın, rica ederim. Hoş geldiniz efendim. Gideceğiniz yer uzak mı yoksa varmak üzere misiniz? Bir iki haftaya kadar varırım. Sonra Roma'ya, daha sonra da ömrüm varsa Trablusgarp'a kadar gideceğim. Nerelisiniz efendim? Mantualı. Mantualı mı? Aman efendim, bir de canınızdan korkmadan Padova'ya mı geliyorsunuz? Canımdan korkmadan mı? Rica ederim, ne demek istiyorsun? Mantualı birinin Padova'ya gelmesi ölümdür. İki dükün arası açıldığından gemileriniz Venedik'te zapt edildi. Ne? Eyvah! Yanımda da burada ödenecek birçok Floransa senedi var. Size yardım etmek isterim efendim. Önce söyleyin, Pisa şehrinde hiç bulundunuz mu? Evet, orada çok bulundum. İnsanlarının soyluluğu ile ünlü bir yer. Onların içinde Vincenzo adında birini tanıyor musunuz? Tanımıyorum ama adını çok duydum. Çok zengin bir tüccarmış. O benim babamdır. Ve doğrusunu isterseniz ilk bakışta size çok benzer. Elmanın istiridyeye benzediği kadar. Bu müthiş tehlikeden canınızı kurtarabilmek için size bir iyilikte bulunacağım. Signor Vincenzo'nun adını alıp itibarından yararlanıp bir dost gibi benim evime yerleşeceksiniz. Rolünüzü iyi yapmaya bakın. Bu suretle şehirde kalabilirsiniz. İşinize gelirse teklifimi kabul edersiniz. Tabii, hemen kabul ediyorum. Hayatımı kurtarıyorsunuz, size minnettarım. Şimdi benimle gelin. Yalnız önceden söyleyeyim ki bir evlenme mukavelesi imza etmek için bugünlerde babamı bekliyoruz. Ben Batista adında birinin kızıyla evleniyorum. Bu işi size sonra uzun uzadıya anlatırım. İlk yapılacak iş sizi giydirmek. Hadi hemen gidelim. Hayır. İnan olsun olmaz. Dünyada cesaret edemem bu işe. Beni açlıktan öldürmek için mi aldı bu adam? Babamın kapısını çalan dilenciler biraz yalvarmakla istediklerini elde ederlerdi. Ben şimdiye kadar hiçbir şey için hiç kimseye yalvarmadım. Oysa açlıktan ve uykusuzluktan mahvoldum artık. Türlü küfürlerle uykusuz bırakılıyor, yemek yerine gürültüyle doyuruluyorum. Beni en çok şaşırtan şey de bütün bunların bana iyilikmiş gibi yapılması. Sanki bir lokma bir şey yer ya da iki saat uyku uyursam ağır bir hastalığa yakalanacakmışım gibi. Ay, rica ederim, git bana biraz yiyecek getir, ne olursa olsun. Sığır ayağı ister misiniz? Ay bayılırım, hemen getir. Yanar gibi kızartılmış yağlı bir sucuğa ne dersiniz? Çok severim, gurumuyor, getir hadi. Hardallı sığır külbastısı olsa? Çok sevdiğim bir yemek. Hadi koş durma. Öyle ama hardal kızdırır. Öyleyse hardalsız külbastı getir. Yo, olmaz. Getirirsem hardallı getiririm ya da hiç getirmem. Öyleyse ne istersen onu getir. Pekala, külbastısız hardal getireyim. Defol, Defol şuradan yalancı, hain. Beni yemeklerin adıyla doyurmaya çalışıyorum. Şu tokadı ye de aklın başına gelsin. Al bakalım. Sefaletimle eğlenen senin gibi uşakların canı cehennemi. Kate. Nasıl benim Kate'im? Neden böyle üzgünsün sevgilim? Yaklaş. Baksana, kendi elimle hazırladığım yemeği getiriyorum. Gel bak. Ne güzel kokuyor. O ne? Neden teşekkür etmiyorsun bana? Yoksa beğenmedin mi görünüşünü? Demek bütün emeklerin boşa gitti. Kaldırın şu yemeği. Ay, rica ederim bırakın. En küçük emek bile karşılık bekler. Yemeğe başlamadan önce beni mükafatlandırman gerek. Teşekkür ederim. Rahat ye sevgilim. Sonra babanın evine gideceğiz. İpek elbiseler, şapkalar, şallar, altın yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar. Daha bin çeşit güzel şeylerle süsleneceksin. Yemeğini yedin de dışarıda terci seni bekliyor. Hadi kaldırın. Yemek bitti. Çağıralım da gelsin terciyi. İşte şapkacı da gelmiş. Girin bakalım. Gösterin bize neler getirdiniz. İşte efendimizin ısmarladıkları şapka. Bu ne bu? Bu şapkadan çok çorba kasesine benziyor. Yazık. Daha doğrusu yumurta ya da ceviz kabuğu gibi bir şey. Sen onu git de bir çocuğa sat. Bize daha büyüğünü getir. Yok, büyüğünü istemem, şimdi moda bu. Ne zaman daha nazik olursanız size böyle bir şapka alırım, ama şimdi değil. Eğer söz söylememe izin verirseniz şunu bilin ki ben ne çocuğum ne de bebek. Sizden daha yüksek kimseler bile beni istediğimi söylemekten alıkoyamadılar. Sözlerimi dinlemek istemiyorsanız kulaklarınızı tıkarsınız. Kızgınlığımı anlatamazsam patlarım ben. Evet, hakkım var. Bu şapka çok çirkin. Onu beğenmediğiniz için sizi çok seviyorum. Beni ister sevin ister sevmeyin. Ben bu şapkayı beğendim. Ya onu alırım ya da başka şapka istemem. Ya demek bu elbiseyi beğendiniz. Terzi hanım, bir iyice görelim bakalım. Bu ne? Bu ne biçim maskaralık? Nasıl kol bu böyle dilim dilim, bir yırtmaç, bir kıvrım? Buna elbise mi diyorsunuz siz? Bana modaya uygun bir şey yapmamı emretmiştiniz. Evet, ama siz modaya uyacağım diye kumaşı kepaze etmişsiniz. Derhal dükkanınıza dönün. Bundan sonra size hiçbir şey ısmarlamayacağım. Yok, ben bu kadar güzel dikilmiş, kibar, zarif bir elbise ömrümde görmedim. Bu elbise tamamıyla ustamın tarif ettiği gibi yapılmıştır. Nasıl yapılacağını grumyo anlatmıştı. Ben yalnız kumaşı verdim. İşte nasıl biçileceğini gösteren notlar. Bunlar doğru söylediğimi ispat eder. Hadi hepsini toparla, defol git buradan. Fazla laf istemem. Çabuk hadi şapkacı, sen de. Hadi bakalım. Gel Kate. Babanın evine bu sade elbiselerle gideceğiz. Saat şimdi 7. Akşam yemeğine bol bol yetişiriz. Ama biz oraya varmadan onlar yemekten kalkacaklar. Görüyorsunuz ya. Ben ne söylesem siz hep aksini söylüyorsunuz. Pekala. Bugün gitmeyeceğiz. Yarın da ben kaçta istersem o saatte yola çıkacağız. Biondello, işte rolünü maharetle oynayacağın zaman geldi. Kafana iyice yerleştir ki bu efendi benim babam Vincenzo'dur. Hiç merak etmeyin efendim. Seni Batista'ya göndermiştim, gittin mi? Evet, ona pederinizin Venedik'te olduğunu ve bugün Padua'ya gelmesini beklediğinizi söyledim. Bulmaz bir uşaksın. Al bakalım mükafatını. İşte Batista da geliyor. Aman herkes rolünü iyi oynasın. Signor Batista, ne iyi tesadüf. İşte babacığım, size sözünü ettiğim centilmen. İyi bir baba olduğunuzu ona gösterin. Acele etme oğlum. Signor Batista, şimdi beni dinleyiniz. Bazı alacaklarımı toplamak için Padua'ya geldiğimde oğlum Licenzio bana kızınızla arasındaki aşktan bahsetti. Hakkınızda söylenen iyi şeylere inandığımdan onları evlenmiş görmek beni sevindirecektir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız aramızda anlaşırız. Açık ve kısa sözlerinizden memnun oldum. İyi bir baba olduğunuzu gösterir de kızıma zengin bir çeyiz sağlarsanız evlenmeleri kararlaştırılmış olur. Bu şartla kızımı oğlunuza vermeye razıyım. Teşekkür ederim efendim. Nişan töreniyle kontratın nerede yapılmasını istiyorsunuz? Benim evimde olmasın Licenzio. İhtiyar Gremio pusuda, işimizin bozulmasını istemem. Öyleyse bize buyurun. Siz kızınızı hemen çağırtın, uşağım da notere koşsun. Şimdi gidip hazırlığımızı yapalım. Ne diyorsun Biondello? Efendimin size göz kırpıp gülümsediğini gördünüz mü? Ne demek istiyorsun? Efendim beni bu işaretlerin manasını size anlatmak için burada bıraktı. Öyleyse söyle bakalım. Batista şu anda sahte çocuğun uydurma babasıyla konuşuyor. Pekala, sonra? Senlik Kilisesi'nin ihtiyar papazı her an emrinizi bekliyor. Bunların manası? Daha fazlasını söyleyemem. Bir papaz, bir çömez, birkaç namuslu şahitle kiliseye gidin. Beni dinle Biondello. Bekleyecek vaktim yok. Efendim bana senlik kilisesine gidip papaza siz Bianca'yı getirdiğiniz zaman hazır olmasını söylememe emretti. Daha fazla gecikmeden hemen oraya gidiyorum. Tranyo onları kandıra dursun, biz Bianca ile kiliseden nikahlanıveririz. Hey ulu tanrım, ay ne de güzel parlıyor. Ay mı bu güneş? Bu saatte ay aydınlığı olur mu? Sana bu parlayan aydır diyorum. Ben de onun güneş olduğunu iyi biliyorum. Hep aksini söylemek, hala aksini söylemek. Çevirin beygirleri, geri dönüyoruz. Rica ederim, rica ederim, yolumuza devam edelim. Ay, yıldız, ne isterseniz olsun. Gece kandili olması daha çok hoşunuza gidiyorsa öyle olsun. Ben bu parlayan aydır diyorum. Tabii tabii, ay biliyorum. Yalan söylüyorsunuz, bu ay değil güneş. Tabii tabii güneş. Ama siz güneş değildir dediğiniz zaman güneş değildir. Siz ne derseniz doğrusu odur. İleri hadi ileri, acele ederim. Ama bu gelen kim? Aa, dedeciğim nereye gidiyorsunuz? Bu yolu takip edecekseniz size katılmak bizim için şereftir. İyi delikanlı, güzel signorina. Benim adım Vencenzio'dur. Pisa'da otururum. Ne zamandır görmediğim oğlumu ziyaret için Padua'ya geldim. Oğlunuzun adı ne? Vincenzio. Aa, ne iyi tesadüf. Oğlunuz zevcemin, bu soylu bayanın kardeşiyle evlendi. Yo yo yo yo, buna hiç şaşmayın, kızmayın da. Gelininiz iyi bir şöhret sahibi, zengin çeyizliği yüksek bir aileden. Çok da güzel. Sizi kucaklamama izin verin. Gelişinize sevinecek olan sevgili oğlunuzu görmeye birlikte gidelim. Söyledikleriniz gerçek mi yoksa benimle eğleniyor musunuz? Sizi temin ederiz ki sözlerimizde gerçeğe uymayan bir şey yok. Hadi ileri. İşte Lucenzio'nun evi burası. Babamınki buraya epey uzak. Siz kalın, biz yolumuza devam edelim. Birlikte bir şeyler içmek istemez misiniz? İyi karşılanacağınızdan eminim. Şu kapıyı çalalım bakalım. Kim o? Kim o kapıyı kıracak gibi bura? Signor Lucenzio evde mi? Evde, evde ama şimdi kendisiyle görüşemezsiniz. En küçük ricasıyla ona 100-200 altın gönderen bir adamla da mı görüşemez? Altınlarınız sizin olsun. Ben sağ oldukça onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Size söyledim ya, oğlunuzu Padua'da çok severler. Bana bakın efendim, Signor Lucenzio'ya Pisa'dan babasının geldiğini, kendisiyle görüşmek istediğini söyleyiniz. Yalan söylüyorsunuz. Onun babası Pisa'dan geleli çok oldu. Sizinle konuşan da odur. Yani siz onun babası mısınız? Evet, annesi bile bunu tasdik eder. Ohohoho, böyle başkasının adını kullanmak da ne biçim şey. Ha, durun bakalım, durun bakalım, şuradan biri geliyor. Şimdi iş anlaşılır. Oh, kilisede ikisini bir arada gördüm. Tanrı gemilerini selameti eriştirsin, bu iş bitti sayılır. Fakat şuradaki kim? Hey, eyvah, ihtiyar efendim Vincenzio. Bittik, mahvolduk. Vay biendello. Buraya gel bakalım orman kaçkını. Beni unutun mu yoksa? Sizi unutamam efendim. Sizi unutamam efendim, çünkü hayatımda sizi ilk defa görüyorum. Nasıl? Alçak kerata, efendinin babasını ilk defa mı görüyorsun? Yo, onu çok gördüm. Bakın işte pencerede. Ya demek böyle ha? Sen şu dayağı da aklın başına gelsin. Ben de vurarım. Yeter. İmdat yetişin. Burada beni öldürmek istiyor. Yetişin. Signor Batista, Lucenzio, adam öldürüyorlar. Yetişin. Biz şöyle bir kenara çekilelim. Kate, bakalım neler olacak. Ne oluyor orada? Eyvah. Efendim Vincenzio. Siz kim oluyorsunuz da benim uşağımı dövüyorsunuz? Ben kim mi oluyorum? Önce siz kimsiniz bakalım? Aa, şu süslü kerataya bakın hele. İpek yelek, kadife çoraplar, erguvan rengi manto, şapka. Yazık, bittim ben. Ben evde tutumlu olmaya çalışırken oğlum ve uşağı burada para yiyorlar. Ne demek istiyorsunuz? Deli mi bu adam? Efendi, kılınızdan kibar bir adama benziyorsunuz ama sözleriniz deli olduğunuzu gösteriyor. Benim paramdan size ne? Babamın sayesinde nasıl istersem öyle yaşarım. Sersem baban Bergam'da bez dokuyor. Aldanıyorsunuz efendim, herhalde başkasıyla karıştırıyorsunuz. Nasıl? 3 yaşından beri büyüttüğüm Trenio'yu başkasıyla mı karıştıracağım? Defol şuradan budala, onun adı Lucenzio'dur. Benim tek oğlum ve mallarımın varisi. Lucenzio mu? Yoksa efendisini öldürüp yerine mi geçti? Size emrediyorum, dük adına tutuklayın onu. Söyle sefil oğlumu ne yaptın? Bu adamı hapse attırmalı. Ne dediğini bilmiyor. Ha, Signor Gramio da geldi. Bize yardım eder belki. Efendiler öyle geliyor ki bu adam hapishaneye falan gidemez. Susun Signor Gremio. Sahtekarın biri o. Ve hapishaneye gidecek. Dikkat edin Signor Batista. Bu işte aldanmış olmayasınız. Bu adamın asıl Vincenzo olduğuna yemin edeceğim geliyor. O halde benim de Lucenzo olmadığımı söyleyebilirsiniz. Hayır, hayır. Sizin Lucenzo olduğunuzu biliyorum. Bu kadar laf yeter. Şu adamı buradan defedecek miyiz, etmeyecek miyiz? Yabancılara böyle mi muamele edilir? Alçaklar, katiller. Ama yoksa şu gelen Lucenzo olmasın bu. Efendim, işte orada. Onu reddedin yoksa hepimiz mahvoluruz. Baba, babacığım. Affedin beni babacığım. Sevgili oğlum sen misin, demek sağsın. Babacığım, sevgili babacığım, sen de beni affet, yalvarırım. Bütün bunlar ne demek oluyor, niye affedecekmişim ben? Kızınızla evlenen asıl Vincenzo'nun asıl oğlu benim efendim. Hepimizi aldattılar. Trenio nerede? Bana o kadar hakaret eden o alçak nereye kaçtı hemencecik? Fakat bu adam Cambio değil mi? Cambio Lucenzo oldu. Bunlara sebep aşktır efendim. Bianca'ya olan sevgimden dolayı Trenio'ya adımı verdim. O ne yaptıysa hepsini benim emrimle yaptı. Beni hapse attırmak isteyen o rezilin burnunu kıracağım. Demek benim rızam olmadan kızımla evlendiniz. Merak etmeyin Signor Batista. Sonunda pişman olmayacaksınız. Yalnız şimdi gideyim de şu işin öcünü alayım. Ben de gidip işin esasını öğreneyim. Biz de çıkalım Bianca. Ama bu kadar üzülme. Baban kızmadı, inan bana. Uzun anlaşmazlık ve ayrılıklardan sonra nihayet hepimiz buluştuk. Şimdi artık gülmek zamanı. Bu mükellef sofrada hem yemek yer hem de gevezelik edebiliriz. Evet, en sonunda gerçekten iyi bir yemek yiyeceğiz. Hadi gel yanıma otur Kate. Yiyelim, neşelenelim. Hadi hadi, her şey neşedir. Ne iyi etmişim de gelmişim. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hırçın Kız. Yazan Shakespeare. Türkçesi Mehmet Şükrü. Radyoya uygulayan Özcan Eren. Mikrofona koyan Yıldız Kenter. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Lucenzo Mustafa Alabora, Trenio Erdal Özyağcılar, Batista Kamran Yüce, Hırçın Kız Katerina Göksel Portay, Hortensio Erdoğan Aktuman, Bianca Güler Kıpçak, Gremio Pekcan Koşar, Biondello Salih Sarıkaya, Petruccio Müşfik Kenter, Grümio Alpay İzer, Kürtiz İsmail Dübenci, Filip Atilla Özler, Joseph Abdullah Şahin, Nathaniel Ersin Samver, Pedagog Cenap Aydınoğlu, Vincenzo Erdoğan Ersever, Terzi Candan İsen. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.